Het is 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De aanhoudende regen in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg blijft tot problemen leiden. Verschillende dorpen langs de Donau en de Schmutter zijn ontruimd. Voor inwoners worden opvangplekken klaargemaakt. Het waterpeil in de rivieren stijgt nog steeds en in meerdere gemeenten geldt een noodtoestand. Gisteren braken in Beieren 2 dammen door in zijtakken van de Donau. De Duitse bondskanselier Scholz reist vanmiddag naar het gebied. Bij lokale verkiezingen in Servië is de partij van zittend president Vučić als winnaar uit de bus gekomen. In de hoofdstad Belgrado moesten de verkiezingen opnieuw na beschuldigingen van fraude. Daar wist de rechtspopulistische SNS bijna 53% van de stemmen te halen. Dat is een klap voor de oppositie, die met de herverkiezingen een nieuwe koers hoopte te varen in Belgrado. Na de verkiezingen in december gingen mensen maandenlang de straat op om te protesteren tegen de uitslag. Organisaties in de cultuur, media, sport en horecasector spreken zich uit tegen de verhoging van de BTW die de 4 formerende partijen willen doorvoeren. Samen plaatsen ze in alle landelijke en regionale kranten een advertentie waarin ze oproepen tot actie. De organisatoren vragen mensen de advertentie uit te knippen en op te hangen waar ze maar willen. De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil de BTW op bijvoorbeeld boeken en concertkaartjes verhogen van 9% naar 21%. De Israëlische legerleiding is op zoek naar een alternatief voor het bestuur van Gaza door Hamas. Tijdens het proces naar een permanent staakt het vuren moet dat nieuwe bestuur het al van Hamas overnemen. We isoleren een gebied, halen de mensen van Hamas daar weg en installeren er krachten die een alternatief bestuur kunnen vormen, zei de Israëlische minister van Defensie Gallant. Hij zei niet welke krachten dat zouden kunnen zijn. Het weer, veel bewolking, soms motregen en later op de dag misschien nog wat zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. In Bosnië-Herzegovina wordt niet gestemd voor de Europese verkiezingen, maar toch wordt het een spannende periode voor het land. Het is namelijk wel kandidaatlid van de Europese Unie. Maar tegelijkertijd staat het land ook onder druk, want de Bosnische Serven proberen zich af te scheiden. En ook Rusland probeert, voordat het land eventueel onderdeel wordt van de Unie, nog veel zieltjes te winnen. Kortom, genoeg om over te praten in onze Vroeg Europa Week. Vroeg in Europa. Het is maandag 3 juni, allerlaatste keer Vroeg voor mij. Goed dat je daar naar luistert in ieder geval. Het is ook de week van de Europese verkiezingen. Dat is misschien nog wel belangrijker. Daarom besteden we in Vroeg aandacht aan verschillende landen waar mensen naar de stembus mogen. Vandaag een klein uitstapje naar een land waar dat nog niet het geval is. Kandidaatlid Bosnië-Herzegovina. Hoe dragen de sporen van de oorlog die begon met de onafhankelijkheid bij aan de wens om uiteindelijk lid te worden van die Unie? En wat kunnen we de komende verkiezingen voor het land betekenen? Ga daarover praten met mijn gast hier in de studio, Nike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan. Goedemorgen. Goedemorgen. En fijn dat je te gast wil zijn in mijn laatste keren Vroeg. Ja, wat een eer. In een leuke en interessante Europa-week. Laten we beginnen met de eerste vraag. Ga je zelf stemmen aankomende donderdag? Ja. Oké, heel goed. En neem jij nog vraagstukken die op de Westelijke Balkan spelen mee in jouw keuze voor je stem? Nou, in die zin dat ik groot voorstander ben van uitbreiding van de Europese Unie deze kant op. Mm-hmm. Het zou reizen nog makkelijker maken, dus dat is ook top natuurlijk. Ja. Maar ook omdat ik het heel belangrijk vind dat Bosnië onderdeel wordt van de Europese Unie. Ja, nou, we gaan het vandaag daarover hebben. In de afgelopen uitzendingen van deze serie zijn we steeds langs de stereotypes van verschillende Europese Unielanden gegaan. Italië was dat bijvoorbeeld hoe mensen zich kleden. In Finland was dat de sauna. Welke stereotypen bestaan er over Bosnië-Herzegovina, zou jij zeggen? Nou, ik luisterde inderdaad naar de aflevering over Finland. En toen dacht ik, wat een heerlijk begin. Dus ja. Stereotype de sauna. Maar ik dacht, misschien moeten we ook een beetje zo'n positieve turn voor Bosnië doen. Sauna is natuurlijk ook iets positiefs, zou ik zeggen. Precies. Ja. Dus ik dacht, we beginnen even met ik vind heel leuke muziek, geweldig eten, heel hartelijke gastvrije mensen, maar ook heel goede humor. Echt heerlijke humor, vind ik zelf. Maar wat is die humor dan precies? Een beetje harde humor. Oké, ja. Maar wel gewoon altijd. Er zijn ook fantastische artikelen geschreven over humor tijdens de oorlog. Dan komen we toch even bij dat andere stereotype. Ja. En dat is inderdaad een door oorlog verscheurd land. Er is inderdaad een oorlog geweest, maar er is ook al 30 jaar vrede. Ja. Ja, die oorlog, daar moeten we wel even over praten. Mm-hmm. Als we over Bosnië-Herzegovina praten, namelijk de oorlog in de jaren 90. Waar Nederland ook een rol in speelde. Zeg jij, dat krijg je nog veel te horen inderdaad, dat het een door oorlog verscheurd land is? Ja, en in zekere zin, kijk, mijn werk gaat ook over de oorlog. Hè, dus ik vind ook dat we erover moeten mm-hmm. praten. Ik denk alleen dat veel Nederlanders, als ze naar Bosnië gaan, ook met het idee gaan van, je ziet overal nog door kapotgeschoten huizen. En ik denk, en in zekere zin speelt de oorlog ook nog een heel grote rol. Vooral in hoe het land nu politiek eruit ziet. Helaas. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die heel erg bezig zijn met wel samenleven. En een vreedzame mm-hmm. toekomst. En bezig met een kandidaatlidmaatschap van de Europese Unie. Op welke manier wordt er naar Bosnië-Herzegovina naar gekeken, naar de aankomende verkiezingen? Nou, mensen zijn over het algemeen nog steeds heel erg voorstander van toetreding. Mm-hmm. Dus er is nu de laatste jaren heel snel heel veel bewogen. Het land is kandidaatlid geworden, heeft het heel lang moeten wachten. Zit al een beetje sinds 2003 in die wachtruimte. Die molen van, ja. En nu dan kandidaatlid. Dus die verkiezingen zijn wel in die zin spannend natuurlijk. Want het zou voor Bosnië leuk zijn als de uitslag een beetje positief is over toetreding. En tegelijkertijd is de Europese Unie daar al zo aanwezig, eigenlijk al heel lang. Je ziet veel Europese vlaggen, of veel EU-vlaggen, veel projecten die door de EU zijn gefinancierd. En dat zal nu, dat is nu natuurlijk een beetje extra. Ja, precies. Nou, we gaan er tot 6 uur met elkaar over praten hier op NPO Radio 1. Heb je vragen? Stel die dan deze ochtend aan Nieke Wentholt. Zij is historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan. En die vragen stel je natuurlijk in de Radio 1-app. Vroeg. Stefan Komduur. Ja, als het over Bosnië-Herzegovina gaat, gaat het toch wel echt ook over die oorlog. Kun je kort voor de luisteraar die om 4:55 op maandagochtend de radio heeft aangezet, uitleggen waar die oorlog ook alweer over ging. Wat gebeurde daar? Ja, ik doe niets liever. Echt waar. Dus 1992 brak een oorlog uit. Bosnië was tot die tijd onderdeel van Joegoslavië. Socialistische Federale Republiek. Hoe wij er vaak over praten, was dat het een oorlog was tussen drie groepen. Hè? Dus drie bevolkingsgroepen. We zeggen ook vaak, het was een burgeroorlog. Dus tussen Bosniaken, Kroaten en Serven. Die Bosniaken noemen wij in Nederland vaak Bosnische moslims. Maar ik zelf vind de term Bosniaken veel prettiger. Want veel mensen zijn ook geen moslim. We zeggen ook niet Servische christenen. Ik zeg liever dat het een Servische agressieoorlog was. Met ook heel veel internationale betrokkenheid. Dus eigenlijk geen burgeroorlog. Mm-hmm. En uiteindelijk kwam er in 1995 wel een vredesverdrag, het Daytonakkoord. En wat daar een beetje het gekke van is dat er een bijlage bij dat vredesakkoord zat. En dat was de grondwet, die in eerste instantie ook alleen in het Engels was geschreven. En met die grondwet heeft Bosnië nu nog steeds van doen. En dat betekent dat Bosnië nu nog steeds is verdeeld mm-hmm. in die drie etnische groepen. Omdat dat een beetje het beeld van de oorlog was. Dus die oorlogsrealiteit werd de vredesrealiteit. Mm-hmm. Oké, en wat betekent dat in het land? Nou, dat betekent onder andere dat eigenlijk je etniciteit, dus of je Serf, Bosniaak of Kroaat bent, totaal bepaalt hoe je je in het land kan bewegen. En dus je kan je bijvoorbeeld alleen ook voor het parlement verkiesbaar stellen of voor het presidentschap als je tot een van die drie groepen behoort. Nou, groot probleem is dat er ook andere groepen zijn in Bosnië. En die kunnen zich bijvoorbeeld dus helemaal niet verkiesbaar stellen. Dat mag ook niet. Dat staat in de grondwet. Ja, in de grondwet staat dus, Bosnië bestaat uit drie groepen mm-hmm. en anderen. Die heet echt anderen. En het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft ook gezegd, dit kan eigenlijk niet. Iedereen moet in ieder geval het parlement in kunnen. Mm-hmm. Die politieke situatie zit totaal op slot. Want elk van die drie etnische groepen heeft dus eigen president. Het zijn twee entiteiten in Bosnië. De federatie en de Republika Srpska. En eigenlijk al die groepen willen inmiddels hun macht niet mm-hmm. afgeven. Dus iedereen wil hervormingen in zekere zin, maar het gebeurt maar niet. Zorgt dat ook voor spanningen in het land? Absoluut, ja. En het zorgt vooral voor heel veel bestuurlijk gedraai. Ja, het klinkt heel bureaucratisch inderdaad. Het is ontzettend bureaucratisch. Ja, het politieke systeem is echt ontzettend ingewikkeld. Mm-hmm. En dan heb je ook nog eens de hoge vertegenwoordiger. En die is door de internationale gemeenschap aangesteld. En die heeft eigenlijk ook best wel veel macht. Dus je hebt eigenlijk ook nog een soort internationale gemeenschap persoon die daar aan de knoppen zit. En dit is een overblijfsel uit die oorlogstijd eigenlijk. Toen is dit als vredesverdrag voorgesteld, waar alle drie die groepen mee akkoord zijn gegaan. En nu in 2024 is dat nog steeds de realiteit. In Nederland herinneren we de oorlog ook vanwege onze eigen rol die we daar hadden. Welke rol was dat? Ja, nou, waar denk ik nu de meeste mensen aan moeten denken, wat ook denk ik het belangrijkste is, was de aanwezigheid van Nederlandse militairen tijdens de VN-vredesmissie in Srebrenica. Dat ligt nu in de Republika Srpska, dus de Servische entiteit van Bosnië. Nederland was daar dus onderdeel van een vredesmissie, Nederlandse troepen. Mm-hmm. Ik denk dat we allemaal de beelden kennen van de genocide daar in juli 1995. En inmiddels zijn er ook rechtszaken in Nederland geweest over die Nederlandse aanwezigheid, waarbij de Nederlandse staat ook aansprakelijk is gesteld voor de moord op een aantal van die jongens en mannen die toen bescherming zochten bij Nederlandse troepen. We kunnen even luisteren naar militair historicus Chris Klep. Die geeft namelijk antwoord op de vraag of dit alles, dit is een grote vraag, voorkomen had kunnen worden. Hij zegt daar het volgende over. Ja, helemaal. En dan moet het antwoord op die vraag, moet wat mij betreft zijn, ja, dat had voorkomen kunnen worden. Op een aantal voorwaarden. Mits de internationale gemeenschap inderdaad bereid was geweest om veel troepen, veel eenheden, veel materieel in dat gebied te pompen. Mits de internationale gemeenschap inderdaad bereid was geweest om die eeuwige belofte na te komen. Wij gaan jullie beschermen. Dit mag nooit meer gebeuren. Mits de internationale gemeenschap had gezegd, we hebben een plan, we hebben een interventieplan. We gaan nu echt interveneren om jullie te redden. Het blijft bij papieren beloftes. Je zou kunnen zeggen, die 8500 moslims zouden waarschijnlijk nog geleefd hebben als die papieren werkelijkheid was omgezet in een harde, echte werkelijkheid. Ja, Chris Klep over de internationale gemeenschap. Die internationale gemeenschap is onder andere Europa. Dat andere Europese landen behoren tot die internationale gemeenschap. Heeft dat nog invloed op de kijk hoe mensen in Bosnië kijken naar de rest van de wereld, deze oorlog, en ook de rol die de internationale gemeenschap daarin heeft gespeeld? Ja, mooie woorden trouwens. Ik was altijd al fan van Chris Klep, maar heel helemaal. Nou ja, in zekere zin, kijk, ik denk heel veel Bosniërs zijn nog steeds ook heel bewust van op een gegeven moment ook de verantwoordelijkheid die Europese en internationale gemeenschap heeft genomen. Maar die kwam wel laat. Hè? Dus was late vredesmissies kwamen ook laat. Er was heel veel terughoudendheid met, zoals het dan werd gezien, ingrijpen in een burgeroorlog. Dan zie je ook dat zo'n woord als burgeroorlog dus eigenlijk ook heel erg afleidt. Want dat zorgde ook voor dat mensen dachten, nou, die mensen daar doen zo ingewikkeld. Die kunnen helemaal niet samenleven, die vechten tegen elkaar. Nou, dat is wat mij betreft een fout idee. En er is natuurlijk ook heel veel kritiek op bijvoorbeeld de Nederlandse onvermogen dus om toen in te grijpen. Dat was ook met name een onvermogen van de Verenigde Naties, hoor, dat zeg ik er direct bij. Maar goed, tegelijkertijd zien mensen ook wat Europa betekent. Er zijn bepaalde Europese waarden, whatever they may be. Mm-hmm. Waar mensen ook nog steeds aansluiting bij zoeken. Dus het is een heel gemengd verhaal. En het maakt ook heel erg uit met wie je praat in Bosnië en wat voor een antwoord je krijgt. In de Republika Srpska wordt daar heel anders over gedacht, over het algemeen, dan in de federatie. Ja, want in de federatie wordt er positief gekeken. Ja, en de federatie zijn mensen dus over het algemeen Bosniaak of Kroaat. Mm-hmm. En die mensen zien dus ook vooral Europese ingrijpen en of internationaal ingrijpen als iets positiefs. Met heel kritische kanttekeningen, onder andere de Nederlandse keuzes die toen zijn gemaakt. Maar in de Republika Srpska denken mensen veel minder positief over de Europese Unie. En wordt dus inderdaad zelfs gesproken over afscheiding, waar we het net over hadden. Ja. Een ander probleem, in ieder geval een zorg die speelt in het land, is het vertrek van veel jongeren die weinig kansen in het land zien en een hel ergens anders zoeken. Brain drain noemen we dat. Kan je die brain drain omschrijven? Waar komt die vandaan? Ja, nou, de Bosnische bevolking krimpt. Dat vind ik altijd best een verdrietig idee. Door vergrijzing? Nou, en ook door migratie. Mm-hmm. Dus veel mensen willen inderdaad weg. Vooral ook veel jonge mensen. Dat geldt trouwens voor de hele westelijke Balkan. Met name ook bijvoorbeeld voor een land als Albanië. In Bosnië zie je dat het zowel hoogopgeleide mensen zijn als meer praktisch opgeleide die vertrekken. En dat heeft inderdaad deels te maken met werkloosheid. Maar heeft ook deels te maken met een soort uitzichtloosheid. Van die politieke soort van dat politieke onvermogen waar we het net over hadden. Dus dat alles gewoon een beetje op slot lijkt te zitten. Mm-hmm. Dat mensen ook bang zijn voor de toekomst. En dan zoeken mensen hun hel in de, onder andere in Europa, maar ook Verenigde Staten en ook Turkije. Ja, en wat doet dat met het land zelf? Betekent dat, ik weet wel dat als ik in de trein aan Berlijn zit bijvoorbeeld, dan kom je door de Duitse binnenlanden en dan kom je ook langs allemaal steden waar allemaal jongeren zijn weggetrokken. Mm-hmm. Omdat ze naar de grote stad zijn gegaan en er vooral veel ouderen nog wonen. Is dat ook een beeld in Bosnië, dat je nog misschien in de grote steden wel jongeren hebt, maar eigenlijk in al die binnenlanden veel ouderen? Ja, dat klopt wel een beetje. Ja. Ja. Het scheelt natuurlijk wel dat Bosnië in die zin een klein land is. Hè? Dus je hebt wat minder soort uitgestrekt niks. Maar er zijn natuurlijk wel veel dorpen waar jongeren niet meer echt een toekomst zien. Maar ook in de steden hoor. Want sinds de oorlog zijn de steden ook minder divers geworden. Dus bijvoorbeeld Sarajevo was altijd een heel multiculturele stad. Heel cosmopolitisch. Dat is het in zekere zin ook echt nog steeds. Dus ga er vooral heen. Ook daar zie je dus dat die soort van politieke deadlock, dat mm-hmm. gevolgen heeft voor ook voor meer progressieve jonge mensen die denken, nou, dit is niet een land waar ik mijn toekomst voor me kan zien. Ja, eigenlijk weinig. Ze zien weinig hel in de toekomst. Voor verbetering eigenlijk ook in het land. Is er ook angst voor nieuwe golven van geweld misschien? Ja, helaas wel. Ja, ik wil trouwens nog even, voordat we het dan weer over geweld gaan hebben, zijn ook natuurlijk heel veel mensen die zich inzetten voor wel een vreedzame toekomst. Heel goed. Civil society in Bosnië vind ik altijd echt ontzettend inspirerend. Het heeft ook een lange geschiedenis van antifascistisch verzet bijvoorbeeld. LGBT-bewegingen. Precies wat je zegt. Hè, er is een angst voor dat de Republika Srpska zich dus af wil scheiden. Dat is nu weer relevanter dan ooit. Omdat? Er is een paar, het is niet zo lang geleden gestemd in de Verenigde Naties over een resolutie die 11 juli maakt tot een internationale herdenkingsdag voor de genocide in Srebrenica. En daar heeft Servië en ook de Republika Srpska heel erg tegen gelobbyd. Dus die hebben heel geprobeerd zoveel mogelijk landen om zich heen te krijgen die ook tegen die resolutie zouden stemmen. Nou, dat is niet gelukt. Dus de resolutie is aangenomen met de meerderheid. Maar dat wordt nu weer opgevoerd als een reden om te zeggen, nou, de internationale gemeenschap is zo tegen ons. Wij willen dit niet. Er wordt ook heel veel steun gezocht bij Rusland, maar ook onder andere bij Hongarije. Dus ook binnen de EU zit er best veel spanning. En mensen zijn bang dat Dodik, de president van de Republika Srpska, dit keer echt door gaat zetten. En dit speelt al wel heel lang hoor. Het wordt echt eens in zoveel tijd geroepen. Maar het blijft wel altijd een mogelijkheid. Ja. En wat zou een eventueel lidmaatschap van de Europese Unie hieraan veranderen? Dat is natuurlijk maar de vraag. Maar ik zie dat best positief in. Ik denk, heel veel Bosniërs wachten er dus al meer dan 20 jaar op eigenlijk. Mm-hmm. De steun blijft heel hoog. Het is nog steeds 68% steun. Maar 3 jaar geleden of 4 jaar geleden was het iets van 85%. Dus dat neemt wel af. En dat heeft onder andere te maken met skepsis. Meer dan 40% zegt, ja, ik weet eigenlijk niet of de Europese Unie serieus is over die intentie dat we erbij gaan komen. Zelfs nu niet nu we kandidaat-lidstaat zijn. Dus ik denk als er een soort Europees perspectief is, en dat perspectief gaat ook over een Bosnië dat één geheel is, hè, dus dat nog steeds al die verschillende groepen samenbrengt. Dat ook maakt dat mensen kunnen werken aan een toekomst die dus niet alleen maar gaat over de ene groep tegen de andere groep, maar over een soort nieuwe politieke identiteit ook, of politiek burgerschap. Dat gaat om gedeelde waarden en niet om, oh, jij bent Serf en ik ben Kroaat en wij kunnen elkaar niet uitstaan. En versterkt die eventuele toetreding tot de Europese Unie, versterkt dat ook de aanwezigheid bijvoorbeeld van een land als Rusland in Bosnië? Zie je daar dat zij in meerdere mate invloed proberen uit te oefenen op de inwoners van Bosnië, om maar misschien te voorkomen dat ze richting de Europese Unie zouden gaan? Absoluut, ja. Ja, en op verschillende manieren, zoals we dat ook kennen, eigenlijk uit de rest van Europa. He, dus het is zowel met extreemrechtse groepen, he, dus vooral van die motorclubs, de nachtwolven die dan opeens actief zijn, die Russische banden hebben. Het is ook via de kerk, de christelijk-orthodoxe kerk. Maar het is ook bijvoorbeeld een beetje door onrust te zaaien. Dus politieke manipulatie, bots die dan actief zijn. Mm-hmm. Dat kennen we eigenlijk van Nederland ook. Ja, en ook veel propaganda op televisiezenders bijvoorbeeld. Ja, en ook nu pogingen om Russische zenders op de Servische kanalen actief te krijgen. Dodik, de president van de Republika Srpska, heeft sinds de invasie van Oekraïne meerdere keren met Poetin gesproken, Poetin bezocht. Loopt er ook heel erg mee, mee, te, met de pochen. Mm-hmm. Geeft wat een onderscheiding. Geeft elkaar onderscheidingen heen en weer. Dus absoluut. Ja, dus daar wordt veel liefde in ieder geval geuit. Zijn er ook troepen aanwezig, ook echt in het land al, Russische troepen? Nou ja, dus meer, dan moeten we denk ik meer zien in een soort van die soort ja, paramilitie-achtige. Nou, mm-hmm. Dat is een te groot woord, maar het is ja, extreemrechtse groepen, motorgroepen, knokploegen. Hè, er zijn wel inderdaad. Weet je, alla de Wagnergroep, zoals vroeger de Wagnergroep bekend stond. Exact. Nou ja, ook de absolute Wagnergroep. Ja, dus meer van dat soort, ja, soort van informele inmenging, waar dus iedereen zich ook achter kan verschuilen, ja, natuurlijk. Maar waarvan we gewoon heel duidelijk weten dat dat eigenlijk allemaal georgestreerd is. En misschien nog wel belangrijker, dus dat je. Dat nationalisme dus ook gewoon in de mainstream institutie zit. Dus dat zit ook in het parlement. Nee, de president van de Republika Srpska is eigenlijk hartstikke extremistisch. Mm-hmm. Dus dat is misschien nog wel een groter probleem. Ja. Goed, we hebben weer een beetje een beeld van het land waar we met elkaar deze ochtend over praten. Zometeen, Nike Bentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan, praten we verder ook over de aanwezigheid van de Europese Unie al in het land. Je benoemde het net al. Zit je deze ochtend nou te luisteren en heb je hier vragen over, dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1-app. Kan ik die zo meteen aan Nike voorleggen. Ondertussen 9 minuten voor 5:30 geworden. Goedemorgen, het begin van 3 juni 2024. Skinshape is dit. And I didn't know. Het is 5 minuten voor 5:30, bijna begin van maandag 3 juni. We reizen de komende dagen hier in Vroeg door Europa. Op weg naar de verkiezingen aankomende donderdag hier in Nederland al. En de dagen daarna zullen de rest van de Europese Unie-landen in ieder geval volgen. Vandaag een bijzonder land, een land wat nog geen lid is van de Europese Unie, maar dat wel graag wil worden. Bosnië, en ik praat erover met mijn gast deze ochtend, Nike Wentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan. Vragen stel je aan haar in de Radio 1-app. Vroege vragen. Er komen verschillende vragen binnen, maar Nike, het is ook mijn laatste uitzending, dus we hebben ook soms speciale gasten en die zit hier aan tafel zelfs. Diana Kort, iedere ochtend aanwezig in onze uitzending en hier zelfs nu in het persona. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat je er bent. En jij had ook een vraag deze ochtend, zoals iedere ochtend bijna. Vertel. Ja, ik had ook een vraag. Ik ben heel erg benieuwd hoe Oostenrijk en Hongarije denken over de toetreding van Bosnië, of laten we zeggen alle West-Balkanlanden, zeker gezien het verleden. En misschien kan je daar iets meer over vertellen. Nou, wat een superleuke vraag. Dat geeft me ook de gelegenheid weer even die geschiedenis in te duiken. Hè? Want deel van de Westelijke Balkan was inderdaad onderdeel van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. En nu, dat Rijk bestaat natuurlijk niet meer. Hè, maar er bestaat inderdaad nog wel een soort idee van, hey, vroeger was er een bepaalde verwantschap. Maar het is ook een lastige vraag. Want we weten allemaal, ook sinds de laatste uitzending van vroeg, dat het in Hongarije best wel ingewikkelde politieke situatie is. Nou zegt Hongarije wel, wij worden straks de meeste pro-toetredingsvoorzitterschap van de... Want Hongarije wordt straks voorzitter. Maar goed, het is nog maar een beetje de vraag of dat wordt gerealiseerd. En we hadden het er ook net al even over dat Hongarije ook heel erg samenwerkt met Dodik, die Servische nationalist van de Republika Srpska. Dus ja, het wordt best spannend. En Oostenrijk is daarin natuurlijk wat gematigder, ook wat consistenter. Maar goed, ik hoop heel erg dat het inderdaad richting pro-toetreding gaat. En hoe wordt er gedacht in Bosnië over het feit hoe Hongarije nu een beetje wiebelt? Ja, nou dat is ook dat is denk ik een heel belangrijke. Want ook daarin zien we dus dat mensen heel verdeeld zijn. Dus mensen die meer Servisch nationalistisch zijn ingesteld, die zullen het wel leuk vinden dat die separatistische tendensen er nu zijn. En mensen die wel hopen op een Bosnië van eenheid en op Europese Unie toetreding. Die vinden dat heel spannend, dat er dus ook binnen de EU een land bestaat dat een beetje flirt met dat idee dat Bosnië misschien wel uit elkaar valt. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Dankjewel, Diana. Goeie vragen ook weer deze ochtend. Een andere vraag van Jasper komt er ook nog binnen in de NPO Radio 1. Hij vraagt zich af, wat is eigenlijk de belangrijkste reden dat het land nu nog geen lid is van die Unie? Ja, nou, dat is ook een heel goede vraag. Ik denk, aan de ene kant heeft dat te maken met de situatie in Bosnië. Aan de andere kant heeft dat ook altijd te maken met de situatie in de EU. Want de EU doet altijd een beetje alsof het heel neutraal is. Maar we spreken ook wel eens van toetredingsmoeheid. En dat was er de afgelopen tijd zeker. Dus de EU had eerlijk gezegd ook gewoon geen zin. De EU vind ik soms ook best wel een beetje lui in hoe het kijkt naar landen buiten de grenzen. Maar wat ook meespeelt is dat die politieke situatie in Bosnië dus ontzettend ingewikkeld is. Dus het is best wel een onbestuurlijk land. Dus de EU zegt telkens, ja, jullie moeten hervormen. Mm-hmm. Maar goed, die internationale gemeenschap is ook een van de redenen waarom het nu zo moeilijk te besturen mm-hmm. land is. Er wordt natuurlijk ook gewezen naar corruptie, vrijheid van media. Eigenlijk zien we ook dat de scores, zeg maar, democratische scores ook telkens achteruit gaan. Onder andere doordat die nationalistische politici zo on a roll zijn. En tegelijkertijd is Bosnië dus wel laatst kandidaatlid geworden. Hè? Dus dat wringt ook een beetje. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de invasie van Oekraïne. En dat de EU dacht, we moeten nu wel laten zien dat we perspectief bieden. Ja. Waar ik ook heel erg voorstander mee ben. Maar dat is dus best een beetje een dubbel proces. Wanneer je als het ware wordt beloond en wanneer niet als kandidaatlid of potentieel kandidaatlid. Er zit in ieder geval nog veel werk ook voordat het echt een kandidaat kan worden. Malik vraagt zich af in de Radio 1-app. Is het onderwijs in Nederland over de geschiedenis van Bosnië en de rol van Nederland daarin ook misschien wat gekleurd, vraagt hij zich af. Ik ben benieuwd hoe Nike dat ziet. Het wordt hier altijd als vredesmissie gezien. Maar ja, waren het ook vredesmissies? Daar kan je misschien natuurlijk een hele boom over opzetten. Maar hoe wordt er in het Nederlands onderwijs daarnaar gekeken? Heb je dat in beeld? Ja, spannende vraag. Nou, er is een laatst ook heel goed onderzoek over verschenen. Dat is een beetje een beeld. Ja, Nederland is het onderdeel van de kanon, de vredesmissie in Srebrenica. Maar daarin wordt wel heel erg de nadruk gelegd op dat idee van een burgeroorlog en inderdaad heel erg op de rol van Dutchbat, dus de Nederlandse troepen. En wat mij betreft zou het wel iets meer mogen gaan over Bosnië. En dus ook laten zien wat een genocide is. Dus genocide is niet een gevolg van burgeroorlog. Een genocide is gevolg van een heel bewuste politieke campagne om bepaalde mensen te dehumaniseren, te ontmenselijken. Nou, dat is denk ik in deze tijd ontzettend relevant om juist daarover te praten. Het gaat toch heel erg vaak over dat Nederlands perspectief. En dat is ook belangrijker, maar ik denk dat meerdere perspectieven daarin samengebracht zouden kunnen mogen worden. Ja, in ieder geval ook nog wel. Er mag nog wel een perspectief bij, zeg jij. Ja, misschien nog wel meerdere perspectieven. Dus ook van verschillende Bosnische groepen. Hoe denken verschillende generaties erover? We hebben ook een heel grote Bosnisch-Nederlandse gemeenschap. Dus het is ook niet alsof dat heel ver van onze bedshow is. Die kennis, die expertise hebben gewoon in Nederland. Ja. Nou, ik kijk nog even naar de andere kant van de tafel. Diana, heb jij nog een vraag naar alles wat je tot nu toe hebt gehoord? Nou, het enige wat ook nog nu weer puzzelt, nu je het hebt over de gemeenschap daar zelf. Als ik met de mensen die hier in Nederland zijn praat over het land, dan komt er weinig tekst. herken je dat? Dat zij liever daar niet over praten. Ja, ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt. Ik denk dat er ook heel veel verdriet is. En mensen die hier nu wonen, veel daarvan zijn. Of hun familie zijn gevlucht in de jaren 90. Ik denk dat er ook heel veel verdriet is over de huidige politieke situatie en over mogelijkheden. Mensen horen natuurlijk ook verhalen van mensen die alleen maar weg willen uit Bosnië. Ja. En tegelijkertijd merk ik wel dat dat er wel ingangen zijn om erover te praten. Dat mensen dan toch ook vaak wel heel veel kennis hebben over wat ze zouden willen dat Bosnië is of nog kan worden. En waar eigenlijk ook al wel heel veel mensen mee aan het werk zijn. Dus ik probeer altijd te kijken of we het daarover kunnen hebben. Van wat zie je voor je voor Bosnië? Of misschien zelfs, hoe was de situatie voor de oorlogen? Want toen woonden mensen natuurlijk ook gewoon samen. Dus om juist niet te praten over die oorlog. En juist wel over wat daarvoor en wat daarna gebeurde. Ja. Ik herken het wel hoor, wat je zegt. Ja, en dat herken ik ook wel. Dat er heel veel verhalen zijn. En ook wel heel mooi. Wil je daar iets over delen? Mag ik dit gewoon even gijzelen? Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Dat het veel meer gemoedelijk was. En eigenlijk een mooie omgeving. Het eten. Ik herken overigens ook wel de humor. Leuk, ja. Ja, dat is wel heel grappig. Ook wel de hang nog naar de oude taal. Dus als je ze ziet op social media, dan heb ik toch de vertaalknop altijd nodig. Want ik begeef me ook wel tussen hun kringen. Dus dat vind ik er in ieder geval heel mooi aan. Mm-hmm. En dan heb je het stukje oorlog, wat er wel is. En waar ze wel iets over kwijt willen. Maar meer het verhaal hoe ze hier in Nederland zijn gekomen dan wat daar allemaal gebeurd is. Ja. Dus dat is een beetje wat ik. Hebben zij nu als al die laatste jongeren... vraag? Ja. Oh ja, sorry. Ja, nee, heel goed. Nee, dat is echt de laatste. hebben zij nu zelf. Merk jij in jouw community hier in Nederland dat zij heel erg pro-Europa zijn om Bosnië erbij te hebben? Of zie je hier ook al die mixed signals? Nou, ik denk dat mensen wel heel erg pro-toetreding zijn, inderdaad. En mooi wat je zei over die taal. Bosnisch, Kroatisch, Servisch zijn officieel verschillende talen. Maar mensen die een soort van ook de nadruk willen leggen op het samenleven, die spreken vaak over het Nagezic, dus onze taal. Want die talen zijn, mensen kunnen elkaar begrijpen. Dus dat laat ook zien dat mensen ook actief in het werk zijn aan die gedeelde identiteit. Ja. Goeie vragen, Diana. Dankjewel. Ook vanuit jouw werk bij Vluchtelingenwerk kan je dat mooi stellen. Blijf meeluisteren. Misschien dat er zo meteen nog wel nieuwe vragen weer bij je oppoppen. En zit je nou ook te luisteren thuis in de auto onderweg naar je werk? En heb je vragen? Deel die dan in de NPO Radio 1 app. Niet al rijdend natuurlijk. Parkeer je auto even, app dan even. Maar in ieder geval, praat mee in die app van Radio 1. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Even wat anders dan. In de aanloop naar de Europese verkiezingen vragen verschillende politieke jongerenpartijen aandacht voor zwangerschapsverlof. Op dit moment moeten namelijk Europarlementariërs hun stemrecht opgeven als ze niet aanwezig zijn. En de jongerenpartijen vinden dat daardoor vrouwen gedwongen worden om tot op het laatste moment van hun zwangerschap door te werken en snel na de bevalling ook weer terug te keren naar het Europarlement. De jongerenafdelingen van GroenLinks, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, CDA, D66 en Volt, die hebben nu een actie op touw gezet. Ze posten allemaal een roze blok met een zwangerschapstest op sociale media om dat zwangerschapsverlof te verruimen en bijvoorbeeld dat stemrecht anders in te richten in dat Europarlement. En daarom vandaag de plaat van de dag, Donna Summer. She works hard for the money. Donna Summer op NPO Radio 1. Goedemorgen, 9 minuten over 5:30 is het, sorry. Het is belangrijk in de ochtend om de juiste tijd te zeggen, want het kan zomaar een wereld van verschil maken. Het is maandag 3 juni. Onze figuurlijke reis door Europa gaat vandaag verder naar Bosnië. Een land dat nog geen EU-lid is, maar dat wel heel graag wil worden. Hoe draagt de ingewikkelde geschiedenis van het land bij aan die wens? En wat doet de Europese Unie eigenlijk al op dit moment in dat land? Daar praat ik nog tot 6 uur over met mijn gast deze ochtend, Nike Bentholt, historicus en deskundige op het gebied van de Westelijke Balkan. En jij kan meepraten ook in de Radio 1-app. Stefan Komduur. En Ike, een goede ontwikkeling in ieder geval richting de kant van de Unie is dat kandidaatlidmaatschap wat recent is afgekondigd. Waarom eigenlijk? Waarom werden ze in ene kandidaat van de Europese Unie? Ja, ik denk dat we die vraag op meerdere manieren kunnen antwoorden. Aan de ene kant kunnen we zeggen, ja, Bosnië is er al heel lang mee bezig, heeft ook veel vooruitgang geboekt. Dat is ook absoluut waar. Vooruitgang, een beetje een raar woord, maar in ieder geval veel richting die kant die de EU wil gegaan. En aan de andere kant was er natuurlijk ook die invasie van Oekraïne. De invasie van 2022 was er natuurlijk ook al eentje in 2014. Waardoor de Europese Unie ook dacht van, hey, wacht, dit, er is, we moeten eigenlijk echt duidelijk maken, dit is wat wij willen als EU. Het was daarvoor best wel ook een beetje een duwen en trekken situatie. Dus ik denk dat de Europese Unie daarmee ook duidelijk heeft willen zeggen, wij willen de Westelijke Balkan, of wij willen Bosnië in de Europese Unie. En tegelijkertijd zie je dat er dus er zijn 14 prioriteiten die de EU heeft afgekondigd. En dat dat best wel lastig nog is. Dus er zijn nog wel veel technische dingen die nog niet helemaal richting toetreding gaan. Maar in ieder geval is die commitment er nu heel erg duidelijk. En wat is bijvoorbeeld een van die 14 die best moeilijk is nog? Politieke bestuurbaarheid, maar daar hebben we nu voldoende over gehad. Maar ook corruptie, de rechtsstaat. De Republika Srpska is nu ook bezig met een wet over buitenlandse agenten. Dat kennen we ook wel een beetje van Rusland. Mm-hmm. Wat waarschijnlijk echt de vrijheid van journalisten en van NGO's, van civil society, heel erg gaat beperken. Ja. Dus dat is best ook een beetje spannend. Ja, dat zijn ook zaken die we terug horen komen bij de vraagstukken rondom Oekraïne. Dat de ene landen al zeggen, laten we lid worden van de Europese Unie. En andere landen zeggen, nee, we moeten eerst nog de corruptie in het land aanpakken. Hoe wordt daar in Bosnië zelf naar gekeken? Snappen ze dat ze eerst nog wat dingen hebben op te lossen voordat ze lid mogen worden van de Unie? Of zeggen sommige Bosniërs ook van, nou, maak ons nou eerst lid en dan kunnen we daarna samen die problemen aanpakken? Ja, ik denk dat heel veel mensen daar best realistisch over zijn. Hè? Ook kritisch zijn op Bosnische politici, Bosnisch bestuur. En tegelijkertijd, en dat is ook al een beetje hoe ik erin sta, denk ik, ja, in de EU is het ook niet allemaal perfect. Hè? We hebben genoeg corruptie binnen de EU ook. Dus ja, als wij nou echt die Europese waarde-Unie zijn, die we zo graag willen zijn, als EU hebben we ook een Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Misschien moeten we dan ook iets dapperder zijn daarin. Mm-hmm. En gewoon zeggen, ja, wij geloven dat we bij elkaar horen. Dat wij geloven dat we jullie ook iets te bieden hebben. Dus dat kan ook binnen de grenzen van de EU opgelost worden. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, nou ja, als landen eenmaal lid zijn van de EU, dan is het lastig om daar nog echt heel veel, dat noemen we dan vaak de carrot and the stick, om nog heel veel druk uit te oefenen. Mm-hmm. Maar goed, dan denk ik, ja. Omdat is dus dat kandidaatlidmaatschappen zegt, die wortel die nog zo wordt voorgehouden om situaties op te lossen. Precies, en dan heb je nog die stok om dan mee te slaan als het, als het niet goed gaat, wat ook echt regelmatig gebeurt. Hè. Dan wordt er weer gezegd, oh, we stoppen de onderhandelingen. En Nederland heeft er trouwens ook een handje van de boel veto, hè. Vooral ook richting Servië. Dus, ja. Ondertussen is de Europese Unie al wel aanwezig in het land, vertelde je al aan het begin van de uitzending. Op wat voor manier? Heel zichtbaar, hè? Met dus veel vlaggen. En dat is met name ook bijvoorbeeld, dan is er een school gerenoveerd en dan staat er weer een grote bord met de Europese Unie-vlag. Dit is allemaal gefinancierd door. Maar ook bijvoorbeeld dus veel reconstructie naar de oorlog. Ook heel veel investeringen in het land. Dus onder andere trainen van politie, trainen van rechters. Dus ook de minder zichtbare zaken, hervormingen van de interne markt, waar ik overigens niet zo gek veel van weet, maar ik weet dat dat allemaal heel ingewikkeld is en dat de Europese Unie dat heel belangrijk vindt. Wat zou een eventuele toetreding tot de Unie ook automatisch de euro betekenen? Nee. Dat is dan nog weer een heel ander proces. Best wel een gek proces ook soms. Ja, inderdaad. En je zegt ook al, we hebben die verschillende groepen nog steeds. Er komt ook wel een vraag over binnen van Jan Willem. Die vraagt zich af, ja, kijken al die groepen ook echt anders aan tegen die toetreding? Over het algemeen wel, maar ik denk ook daar maakt het vooral ook uit, is iemand waar is iemand politiek? Er zijn ook heel progressieve Serven, er zijn ook heel conservatieve Bosniaken. Maar over het algemeen zou je kunnen zeggen dat inderdaad het Servisch nationalisme speelde natuurlijk met name in de Republika Srpska onder Serven. En daar zijn mensen wel echt veel meer anti-EU, pro-Rusland. Overigens ook veel mensen die denken, oh, die twee kunnen we prima combineren. Dat was ook heel lang een beetje het politiek leiderschap. Want we doen en pro-Rusland en pro-EU. En de EU vond dat ook heel lang wel prima eigenlijk. Ja. Nou, is er bij andere kandidaat-lidstaten, of in ieder geval landen die lid willen worden, bijvoorbeeld een land als Turkije, wordt vaak soms de hoeveelheid moslims die in het land wonen als probleem gezien om lid te worden van de Unie. Mm. In Bosnië wonen ook moslims. Zie jij daar nog frictie? Nou, ik zie inderdaad dat het idee bestaat, dat het narratief bestaat. Ik denk dat als je kijkt naar de Europese geschiedenis, dat je eigenlijk niet vol kan houden dat de Europese geschiedenis iets te maken heeft met religie. Bovendien hebben het leiderschap, ook het religieus leiderschap van Bosnische moslims, eigenlijk heel consequent gezegd, wij zijn een Europese vorm van de islam. Ik weet ook niet zo goed wat dat betekent, maar in ieder geval heel duidelijk gezegd, wij willen Europa, wij willen de EU. En daarnaast zijn dus heel veel Bosniaken eigenlijk niet religieus. De mensen die wel religieus zijn, zijn heel seculier in hun idee van de islam. En ik denk juist, dat biedt misschien ook heel veel mogelijkheden. En die diversiteit, dat willen we als EU ook graag. Hè? We zijn verenigd in diversiteit. Eenheid of unity in diversity. Dus laten we dat dan ook waarmaken. Ja. Hoe groot schat jij de kans dat de EU het lidmaatschap van Bosnië doorzet? En over welke termijnen praten we dan? Zijn de volgende verkiezingen over 4 jaar? Vinden die al plaats in Bosnië voor het Europarlement? Nou ja, een percentage. Nou ja, iets meer dan 40% van de Bosniërs zegt dus, nou, ik heb er een hard hoofd in. Of dat echt wordt nagekomen. We hadden het net al even over Turkije. Is al sinds 2004 kandidaat lid. Officieel, als je kandidaat lid bent, moet het een keer lukken. Mm-hmm. Maar ik denk eerlijk gezegd dat die remmer helaas best wel opgaat. Ja, en daar kan de komende verkiezingen die er in de Unie zijn, kunnen daar misschien ook nog wel invloed op hebben. Ja, zeker. Als er een parlement komt dat pro-toetreding is, maar dat ook bereid is om een beetje die politieke wortel, dat klinkt echt heel gek. Nou goed, de politieke wortel van de EU een beetje in te zetten. Mm-hmm. En wel echt duidelijk te laten zien, wij willen Bosnië binnen de Europese Unie en misschien ook wel andere landen in de Westelijke Balkan. Ja, dan kan het ook opeens natuurlijk snel gaan. Zoals met het kandidaatlidmaatschap dat er opeens was. Ja, maar er kan dus ook een uitkomst komen van dat er een veel meer extreem rechts idealistische groep komt aan de macht in Europa. Die zegt, ja, we willen juist die grenzen nog meer sluiten en helemaal niet landen nog toelaten treden tot die Unie. Nou, absoluut. En we zien inderdaad ook binnen extreemrechtse groeperingen in de hele EU dat die eigenlijk ook groot fan zijn van Dodik en van zijn afscheidingsretoriek. Mm-hmm. Dus dat zou dan echt wel heel eng kunnen worden. Ja. Ja. Laten we eens even kijken wat voor vragen er nog binnenkomen in de NPO Radio 1. Deze ochtend mag je namelijk daar je vragen stellen. En je vragen stel je aan Nike Wentholt, zij is historicus. En we hebben het deze ochtend over Bosnië als kandidaat-lid van de Europese Unie. Eens even kijken, dan refreshen we hier even de pagina. En dan, Mario, die heeft eigenlijk een hele leuke, vind ik dan een leuke vraag. Die vraagt zich af, ja, waarom zouden landen überhaupt bij die Europese Unie willen? Waarom wil Bosnië dat straks dingen in hun land vanuit Brussel besloten worden? Ja, nou, het is natuurlijk ook best een beetje gek dat in de EU heel veel mensen, heel veel landen roepen wij willen eruit. En dat er omheen nog heel veel mensen zeggen wij willen er wel bij. Ik denk nog even afgezien van alle economische voordelen die het biedt. Want dat vergeten we wel eens als je er al heel lang in zit, maar het biedt ook heel veel. Is het ook dus een idee van Europese eenheid die mensen nog steeds heel erg aanspreekt. Kijk, ik denk Europa heeft best wel een geschiedenis van oorlogen voeren. Het helpt wel als je een platform hebt om met elkaar te blijven praten, hoe moeilijk dat soms ook is. Ja, en een lidmaatschap betekent misschien ook wel betere mogelijkheden om te reizen, werken in andere landen, studeren in andere Europese Unielanden wordt makkelijker gemaakt. Ja, en er wonen inderdaad al heel veel Bosniërs ook in de rest van de EU. Hè? Dus je kan al wel visumvrij reizen. Maar het is ook misschien een soort erkenning voor iets wat we eigenlijk al heel erg lang zien. Ja. Een andere vraag ook van Rit Mollema, die vraagt zich af, ligt het meer voor de hand dat er straks een groep landen op een moment in de toekomst samen lid wordt van de Europese Unie? Of denkt de gast dat het één voor één gaat gebeuren? Hij zelf woont in Montenegro bijvoorbeeld. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe wordt daar in de Westelijke Balkan ook naar gekeken? Ja, nou, vroeger was dat inderdaad een beetje de strategie van de EU. Hè? We doen het allemaal in groepen. Daar is de EU wel een beetje van teruggekomen. Dus er is nu een nieuwe methode voor toetreding, waarbij de EU veel meer zegt, oké, ja, we moeten eigenlijk wat meer fluïde doen en misschien ook wel iets politiek bewuster en niet zo technisch. Dat vind ik best een goede beweging. En tegelijkertijd is er soms wel die neiging om landen te groeperen. Ook met Noord-Macedonië en Montenegro. Daar is ook best wel veel kritiek op. Want er gaan landen naar elkaar wijzen. En die zeggen, ja, jij bent te langzaam en daardoor moet ik ook wachten. En tegelijkertijd zit er ook wel iets in. Bijvoorbeeld ook met Kosovo en Servië. Servië erkent de onafhankelijkheid van Kosovo niet. Dus als Servië onderdeel zou worden van de EU, dan wordt het heel lastig om Kosovo nog onderdeel van de EU te krijgen. Dus in die zin is het denk ik goed om ook te kijken naar wat de regionale banden zijn. Er wordt ook heel veel nadruk gelegd op regionale samenwerking. Dus dat vinden mensen ook belangrijk. Maar goed, die flexibiliteit van elk land beoordelen op de eigen merites is denk ik wel heel goed om te doen. Diana Kort, hier aan tafel nog. Dit is het moment om nog een vraag te stellen. Heb je die? Ja, ik heb inderdaad nog wel een vraag. Zeker over de laatste wat je nu net vertelt. Jij geeft aan van, nou ja, de verschillende landen worden misschien wel separaat toegelaten. Zie je er ook een pad in? Omdat Servië bijvoorbeeld al veel eerder kandidaat lid is geworden, maar ook nog steeds daar hangt. En nu ineens voor 3 landen, Oekraïne, Moldavië en Bosnië, dat kandidaat lidmaatschap gekomen is. Hoe zie jij dat een beetje, dat tijdspad? Of heb je daar nog geen visie op? Nou, inderdaad, in landen zelf wordt dat best gezien als best wel oneerlijk. Het is inderdaad, hoe langer je in de wachtruimte zit, zegt niet zoveel over wanneer het ook gaat gebeuren. Maar goed, Servië maakt ook alweer een beetje die draai naar Rusland. En dat ziet de EU natuurlijk ook. Hè, verzet zich ook deels tegen Europese Unie-beleid richting Rusland. Mm-hmm. Dus ja, ik denk wel dat het belangrijk is om al die politieke factoren mee te nemen. En daar wel heel secuur op te zijn. En tegelijkertijd ben ik wel blij dat die onderhandelingen open blijven. Dus dat er niet met die stok direct nog harder geslagen wordt dan nu al gebeurt. Ja, beantwoord dat je vraag? Ja, en het enige wat ik dan nog wil weten is echt het laatste. Is, mag worden, ja. Zijn er al vorderingen? Omdat ze nu in 2022 natuurlijk die voorwaarden hebben gekregen waar jij het net over had. Zie je dat nu daadwerkelijk ook al gebeuren? Zijn ze daar echt actief mee bezig? Ja, er is nu vrij kort geleden een positieve opinie geweest dan van de commissie en daarna van de Europese Raad. Dus dat betekent dat de onderhandelingen nu echt geopend zijn. Nou, dat klinkt als een soort tromgeroffel moment. Dan is het nog steeds een heel technisch proces. Maar er worden wel telkens stappen genomen om dat ook concreter te maken. Ja. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Diana, dankjewel voor je vragen. En dankjewel überhaupt voor al die vragen natuurlijk iedere ochtend. Even kijken, Joost die vraagt zich. Daniel die vraagt zich het volgende nog af. Hij zegt, zou het toevoegen van zoveel landen het veto niet aangepast moeten worden straks? Ja, dat lijkt misschien wel sowieso een heel goede reden. Want om dat op dit doen. Moment heeft ieder Europese Unieland nog veto. Ja, het verschilt een beetje per beleidsgebied. Maar ja, dus en dat is met zoveel landen nu inmiddels die onderdeel zijn van de EU best wel lastig geworden. Hè? Ooit was de EU natuurlijk een klein clubje. Mm-hmm. Maar het lijkt me goed om dat ook even tegen het licht te houden. En dus vooral na te denken over, misschien moeten we ook wat minder af van elke natiestaat, elk land wil iets anders. Maar veel meer nadenken over, als we een Unie zijn, hoe willen we dat dan indelen? Nika Wentholt, historicus, dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend en al je expertise. We gaan het in de gaten houden en we gaan natuurlijk ook kijken. Aankomende maandagochtend volgens mij zien we een beetje hoe Europa gestemd heeft en wat dat ook voor de toekomst van Bosnië gaat betekenen. Spannend en leuk dat ik hier mag zijn. Dankjewel. Het is 6:08. Je luistert naar Vroeg. Eerst even nog muziek en dan de laatste 4 minuten van Vroeg voor mij. Amy Winehouse is dit. Comfort you when I'm there, but that's luistert naar NPO Radio 1. Het is 6:04, het begin van maandag 3 juni 2024. En dit was Amy Winehouse en Stronger. En zo zijn het ook de laatste 4 minuten voor mij hier op NPO Radio 1 voor het programma Vroeg in ieder geval. Ik ga niet helemaal van de zender af, maar wel dit programma gedag zeggen. En daarom hier in de studio Aldiana Kort, de hele uitzending. Nieke Wentelt natuurlijk. De leiding is ook ondertussen binnengelopen. Maar ook aan de andere kant de andere leiding. Zakaria Toe is de eindredacteur van dit programma. Goedemorgen. Goedemorgen inderdaad. Vandaag is het je laatste uitzending van Vroeg. Dat heb je al aan het begin van de uitzending aangegeven. Een programma waar jij jaren voor hebt gepresenteerd. Maar wat veel mensen misschien nog niet weten, is dat je het mede hebt gecreëerd. Zonder jou bestond Vroeg niet. Eerder heette het Gaan. En dat is ook daarom wil ik eigenlijk jou nu hier en nu bedanken. Namens ons team en namens alle vroege luisteraars. We hebben flink genoten van je sterke vragen tijdens de gesprekken. Je interesse in verschillende en urgente maatschappelijke kwesties. En hoe dat klonk? Nou, dat klonk zo. Oké. De extra vroege ochtendshow. Een hele goede morgen. Het is vandaag 1 januari 2021. De beste wensen voor het nieuwe jaar namens Mai en mij en het hele team hiervan gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan een uur praten over ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking. Hoe noemen we het tegenwoordig? Laten we het ontwikkelingssamenwerking noemen. Stefan Komduur. Je bent lector weerbare democratie. De eerste vraag die meteen bij mij dan naar boven komt: wanneer is een democratie weerbaar? Wanneer een democratie om kan gaan met druk. Jij bent natuurlijk helemaal vol verwondering, vol sterrenstof, vol sterrenkunde, ruimtevaart. Ja. Ik zie het aan je olijke blik in je ogen. Ja, ik was er heel blij van. Ja. Yara vraagt zich af, gelooft Anko dan ook dat er buitenaards leven is? Ja. Hoi, dit is de Vroeg podcast. Vandaag over corruptie in het Europees Parlement. Vroeg. En er komt een leuke vraag nog binnen van Hendrik Jan. En hij vraagt zich af, weten de nabije mensen van een undercoveragent dat die persoon undercover is op dat moment? Dankjewel voor je komst wederom hier naar de studio. Dankjewel voor je komst naar de studio. We hebben onwijs veel geleerd. Succes met de strijd. Een mooi einde. Ja, hilarisch. Dan hoor je ook eigenlijk alle vaste teksten die op een gegeven moment in je systeem komen. Hè? Dankjewel voor je komst. Goed dat je zo wakker bent zo vroeg. Ja, het is een soort van automatisme. En als laatste natuurlijk, Stefan, nogmaals bedankt. Veel succes bij je nieuwe avontuur. Want voor de luisteraars, hè, die het al misschien een beetje hebben opgemerkt, je gaat niet weg. Nee. Je gaat presenteren bij de Nieuwsbv. Dat doe je al. Dus bedankt. Dankjewel, Zakaria. Nou heb ik ook nog een paar laatste woorden die mooi in 1 minuut 20 denk ik nog wel passen. Dankjewel voor je lieve woorden. Inderdaad, begin 2018 begon ik hier in de nacht van NPO Radio 1. Dat is een aantal jaar geleden. Toen voor de NPO Campus. En sinds 2021 mag ik die programma's voor Bien en Vara maken. Ben ik onwijs blij mee. En inderdaad, samen met Wieneke en Rauwnak hebben we toen Vroeg bedacht. En ook Wim, die staat hier in de studio. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds erg blij met dit programma. Ik ben ook erg blij dat het gewoon doorgaat. Ik ga het missen. Maar ik ga die nachtelijke oprekingen om 3:30 s'nachts opstaan. Dat ga ik echt niet missen. Aantal mensen wil ik graag bedanken. Wieneke, Wim, Arjen, Paul, David, Floor, David, Bent, Bout, Melke, Jelke, Femke, Jare, Joy, Olivier, Joey, Jasmijn, Jelte, Wessel, Lois, René, Maas, Zakaria, Marieke, Merel, Jan, Anna. Al deze mensen hebben in de afgelopen 2 jaar, 3 jaar meegewerkt aan dit programma en werken nog steeds mee ook aan dit programma. En ook de luisteraar vooral bedanken. Diana Kort, dank voor alle mooie vragen. Mijn lieve vrienden, ouders die elke ochtend meeluisterden ook of terugluisterden. Op deze plek vanaf volgende week in afwisselende samenstelling. Jan, Anna en ook het vertrouwde geluid van Merel. Het ga je goed Vroeg. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede maandag. NPO Radio 1. 6:00.